جلال عاشق رئیس یا ما عادل آرام نصیر چشم جادوی سیام او کند سجده جلال اثار سر به محراب دو ببرای سیام هوا که شرشر میکنه میشا که بربر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمای تا کی بنالم سبزمای سرام افتاد به سودای سیام دلم دارد تمنای سیام سیام و یان یالم خیل و خیل است نمی گیرد یکی جای سیام شفاق از موج دریا میزند نکتر آدل آرام چلال از تنگ خارا میزند نکتر او طلوی صحبتم روی سیام برج یا شکارا میزند سرعی آوا که شرشر میکنه میشا که بربر میکنه دل یاد دل بر میکنه بگذار بنالم سبزمان تا کی بنالم سبزم ای سیام و یم سیاه پوشیده امشب ز غم هایش دلم جوشیده امشب مرا کی در نظر دارد سیام می از جام دیگر نوشیدم شب اگر مردم سیام ای وفادار آدل آرام ای بخاکم کن بکس محتاج و مگذار او شهید عشق را غسل و کفن میست طریقی یا شقی قدر مندین کو دعوت دیونه زوکی سندرخ پراونه چه ماوز ما همکار تاستو رانی کرده.